إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى سمى هذه السورة أليته سورة سورة التكوير نكلك نشكوجة أو كنشتاج وكتكه سورة خاصة كتك منزواك ندليل نعلامة ينقوني مؤلامة زسيك ويقيامة أليانز الله سبحانه وتعالى وتوambia sisi اذا الشمس كورت. التكوير ni sawa sawa na kufanya hivi, kukunja daftari. Hii inaitwa takwir, kukunja. Min takwir al-imama, unapofunga kilemba chako ukakizungusha hivi, hii inaitwa takwir. Basi katika alama au miongoni mwa alama za siku ya kiyama, hili jua litakunjwa. Ibn Abbas radhiyallahu anhu katika tafsiri yake ali tafsiri takwir anasema bi dhahabi dawiha, قال ذهب ضوءها مغواكي كفتيا جوالي تزيميكا نو كذلك في تفسير بيلي زينا كتانا فسبابه لنكو كنجوا جوا موجا فموجا مغواكي كفتيا. هذه علامة إذا الشمس كورت لتكفو كنجوا جوا ليني في يوم القيامة. وإذا النجوم انكدرت وإذا النجوم انكدرت نيوتا زتكفوانغوكا على الأرض. إذا النجوم انكدرت بمعنى تساقطت zikianguka, zitakapoanguka nyota juu ya ardhi, fala yabqa najmun, haibaki nyota miongoni mwa hizi nyota zote za mbinguni isipokuwa zitadondoka juu ya ardhi. Qala ta'ala wa idhal jibalu suyirat, na vile vile milima itakapoondolewa, zitakapongolewa katika sehemu yake, zikarushwa, zikatupwa, ikatupwa ikawa kama mavumbi yaliyosambaratika au yalisambaratishwa, ikawa kama mavumbi yaliyotawanyika katika anga, ni dalili miongoni mwa dalili za yaumul qiyama. Milima inatolewa, inamolewa katika sehemu yake, kisha inarushwa. Wa idha al-isharu uqilat, al-ishar ni zile ngamia zilizofikia katika mimba, katika mimba zenye mimba ambazo zimefikia miezi 10. Hizi ngamia zilikuwa zina thamani sana kwa Waarabu katika wakati wao, zina nafasi kubwa sana, si rahisi kuzikuta, zinatembea bila ya mchungaji, bila ya mfuatiliaji, kutokana na thamani zake katika nafsi zao. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika siku ya kiyama, hizi al-ishar tu'attal, yani zinatembea bila ya mtu, zinatupwa, zinaachwa kutokana na misukosuko ya yaumu al-qiyama. Wa idha al-isharu, al-ishar an-nuq, al-hawamil ni ngamia zilizoshika mimba katika miezi 10, ziko tayari kwa ajili ya kujifungua, lakini pamoja na thamani yake na hali aliyokuwa nayo katika thamani na mazingira ya yaumu al-qiyama, watu wake hawana habari na zile ngamia. Wayuhutilat, maana yake ziliachwa. Wa idha alwuhushu hushirat, alama nyingine miongoni mwa alama za siku ya kiyama, Allah subhanahu wa ta'ala anasema na wanyama wa porini, wale wanyama wakali au wanyama wa pori watakapokusanywa, watakapokusanywa, hushirat maana yake zimekusanywa. Hii ni tafsiri, tafsiri nyingine zimekufa, zitakapokufa hao wanyama wa pori, zitakapokufa. Ibn Abbas radhiallahu anhu anasema kukusanya kwake, anasema maana yake kukufa kwake. Wallahu ta'ala alam, katika siku ya kiyama. Na anasema wa idha albiharu, na bahari, idha albiharu sujjirat, sujjirat bishtashdid aljim, juu yake kuna shadda. Qaraa ahli Makka, watu wa Makka na watu wa Albasra wamesoma hii kalima bitakhfif, badala ya kusema sujirat wanasema sujirat. Wa idha albiharu sujirat, na maana ya sujirat zinawashwa, zinawaka, zinageuzwa, zinakuwa ni moto, zinachemka zile bahari. Bahari yani maji zote zinakutana, katika tafsiri nyingine maji ya baridi na maji ya chumvi. Fujira ba'dhuha bi ba'd, zimekusanywa baadhi zake kwa baadhi, zikawa ni kitu kimoja, alafu zikageuzwa kwa moto. Lillahi subhanahu wa ta'ala al-hikma fi dhalik, Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi kwa nini amezifanya hizi bahari zinachemka, zinakuwa moto kabisa, badala ya kuwa ni bahari maji ya kawaida yakabadilika yakawa ni moto. Subhanallah, ni alama miongoni mwa alama za kiyama. Wa idha an-nufus zuwijat, taban kuna zaidi ya tafsiri moja katika hii ya bahari sujirat. Kuna wengine wamesema zitageuzwa, zitageuka kwa moto. Kuna wengine wanasema makusudio ya sujirat maana yake zimejaa, bahari zinajaa maji, zinaingiliana mpaka maji yanapanda juu, yanakuwa ni mengi. Hii ni tafsiri. Na kuna tafsiri nyingine ni katika kauli ya Al-Hasan Al-Basri, imam mmoja katika wanazoni wakubwa waja wema waliotangulia, anasema yabisat sujirat, maana yake maji yamekauka kabisa, yakapotea. Hii hali ikionekana, maana yake ni dalili katika dalili za kiyama katika akhira, ni alama miongoni mwa alama zake. Tafsiri nyingine ni tafsiri ya Qatada, pia anasema maji yanaondoka yote mpaka tone halionekani. Wallahu almusta'an. Qala wa idhan nufus zuwijat. Ibn Abbas au Umar radiyallahu anhu, Umar radiyallahu anhu aliulizwa juu ya hii aya, nini maana ya nafsi zitakapounganishwa, zitakapounganishwa. Akasema mtu mwema anaunganishwa na mtu mwema fil janna, yani wema kwa wema wanakusanywa pamoja fil janna, na waovu wanakusanywa pamoja na waovu fi jahannam. Ni maana ya aya, idhan nufusu, nafsi zitakapokuwekwa pamoja, zitakapounganishwa pamoja, maana yake hii ni tafsiri miongoni mwa tafsiri za waja wema waliotangulia. Tafsiri nyingine kuunganishwa, wamesema alyahudu wataunganishwa pamoja na mayahudi wenzao, wanasara wataunganishwa na manasara wenzao. Hii ina tafsiri pia nyingine. Ar-Rabi ibn Khuzaim ni mmoja wa waja wema waliotangulia, alitafsiri anasema mtu mwema anaunganishwa na waliokuwa mfano wake fil amal, na waovu wataunganishwa pamoja na mashetani na waliomkufuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa pamoja. Pia hii maana imetajwa. Maana nyingine, idhan nufusu zuwijat, zuwijat zikakusanywa pamoja waliokuwa mfano wake. Al-Imam Ikrima mwanafunzi Ibn Abbas ana tafsiri nyingine. Tafsiri ya kwanza ni pia ni kauli yake, lakini pia ametaja tafsiri nyingine, anasema al-arwahu ruddat fil ajsadi, roho za watu zitarudishwa katika viwiliwili vya watu wake, katika miili ya watu wake. Hii pia ni maana miongoni mwa maana za idhan nufusu zuwijat. Ala kulli hal wal ilmu inda Allah ni maana iliyokuwa ni mashhur maarufu, ni ile maana iliyotajwa na Umar ibn Khattab, na hii pia anaitaja Ibn Abbas radhiyallahu anhu, Allah ziwe juu yao wote, ya kwamba watu watakusanywa pamoja na waliokuwa ni mfano wao katika matendo, sio watakuwa pamoja. قال واذا الموءوده سئلت. الموءوده ni mtoto wa kike akizaliwa katika zama za jahiliya kabla ya Uislamu, mwanamke alikuwa anasubiri kujifungua kwake. Akijifungua mtoto wa kiume, mume wake anafurahi sana, ukoo wote wanafurahi kwa kuzaliwa kwa mtoto. Kwa nini? Kwa sababu mtoto wa kiume atashiriki katika vita, atashiriki katika mapambano, atashiriki katika kukusanya mali, atashiriki katika kufanya biashara, atashiriki katika kupandisha daraja katika kupandisha daraja za kabila lake. Lakini mtoto wa kike atakapojifungua mtoto wa kike, kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala, dhalla wajhuhu muswaddan وهو كظيم انا باكي وسواك كتكهالي او ذليلي يعني وطوتي ونجيو وكمبا هوي ومكيواكي كنجفنبوا متوتوا كيكي باسي هجوي يا وفريكي وسواك وافي فواكي أيمسكه على هون أو أم يدسه في التراب أم بكشه يمتوت وكيك وذليلي أو أمتيا كن يمتشانغ أكيمتيا كتك يمتشانغ أو كن يمتشانغ أكيمزيك كتك هيهالي هل يكوي كحي أنا يتوى موؤودة سس الله سبحانه وتعالى سكو يا قيامة أتموليز غير الموؤودة mtoto wa kike aliyezikwa aliyekuwa yuko hai ana hema yuko hai bado yuko mzima wanamchimbia alafu wanafukia hali yakuwa yuko hai siku ya kiyama hataulizwa bi ayi dhanbin qutilat wa idha almawudatu su'ilat na mtoto wa kike aliyezikwa hali yakuwa hai siku ya kiyama ataulizwa bi ayi dhambi kwa dhambi gani kwa sababu gani alizikwa kutila aliuawa hali yakuwa yeye yuko mzima yuko hai kwa sababu ni mtoto wa kike ni dhambi kubwa ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala ameikataza hii tabia na alhamdulillah ilikufa baada ya kukuja Uislamu ilikufa na hii ni dalili ya kwamba Uislamu si dini ya kigaidi la si dini ya kigaidi si dini ya kumwaga damu ya kupenda kumwaga damu huwa tu Allah ameharamisha Mola Subhanahu wa Ta'ala ambaye Waislamu wanamwabudu wanafuata sheria Allah subhanahu wa ta'ala likataza hii hii ni tabia katika tabia za kigaidi kabla ya Uislamu Waarabu walikuwa wanafanya ugaidi wanamzika mtoto akiwa hai lakini baada ya kuja mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema hii tabia haifai aliwakataza Waislamu na wakakatazika mpaka leo naam wa idha as-suhuf nushirat as-suhuf ni zile sahifa au zile vile vitabu vya matendo siku ya kiyama vitagawiwa kila mmoja atapewa kitabu chake imma bil yamin katika mkono wa kulia wa imma bishimali au atapewa kitabu chake katika mkono wa kushoto min wara'i dhahrihi nyuma ya mgongo wake yote hayamitajwa kwenye Qur'an fa amma man utiya kitabahu bi yamine fasawfa yuhasabu hisaban yasira nyepesi ama yule aliyepewa kitabu chake katika mkono wake wa kulia tunamwomba Allah tujalie tupewe vitabu vyetu katika mikono ya kulia basi hisabu yake itakuwa nyepesi kivipi nyepesi anaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala anamstiri anamfunika hakuna mtu yote ambaye anashuhudia ile hisabu katika wanadamu baina yake na baina ya Allah anamstiri ewe mja wangu siku fulani sehemu fulani ulifanya dhambi fulani kweli anasema kweli ya rabbi nilifanya dhambi baada ya dhambi baada ya dhambi mpaka namtajia madhambi yake yote ni mtu mmoja huyo anamuhisabu Allah subhanahu wa ta'ala akishamaliza anamwambia madhambi hayo yote ni miastiri juu yako duniani na leo pia ninakustiri na ninakusamehe alafu anaamrishwa aingizwe katika rehema ya Allah Allahumma namuomba Allah tustiri yule ambaye anapewa kitabu chake kwa mkono wa kushoto fasaifa yuhasabu hisaban athira yule ni yasira nyepesi na huyu wa pili hisabu yake asira ni ngumu na Aisha radhiallahu anha alipomuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya hisabu yenyewe anamwambia man nuqisha alhisaba udhib yani huyu upande wa pili ambaye hisabu yake itakuwa ni ngumu, anafanyiwa munakasha, anahojiwa kwa ukali. Lakini yule, umefanya dhambi fulani. Naam, nimefanya dhambi fulani, umefanya, nimefanya. Mpaka madhambi yote anatajwa, alafu Allah anamsamehe na anamsili. Yule hapana, kwa nini? Mimi nimekukataza, mimi nilikadha, mimi nilikadha, kwa ukali. Alafu baadaye anamtangazia madhambi yake. Ala ruusil ashhad, usisinzie darasani, usisinzie katika darasa. Unamkaribisha Iblisi katika darasa kwa njia hii. Ulishawahi kumuona anaongea alafu anasinzia mtu? Ulishawahi kuzungumza na rafiki yako alafu kumuona anasinzia? Vipi hali yako, habari za nyumbani, vipi hifadhi yako, alafu anarusha kichwa chake? Haiwezekani. Au mtu kaenda mpirani, uwanja wa mpira, anatizama mpira alafu anasinzia? Hamna. Lakini atakuja kusinzia katika majlisi ya kumtaja Allah. Hii ni dalili ya nini? Iblisi. Sasa hivi tukimaliza darasa, usingizi unaruka, atasimama hapa mpaka maghrib. Hawezi kusinzia, sio? Kwa nini asimtie usingizi nje? Kwa sababu hapa majlisi ya dhikri. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, unaposinzia katika dhikr, Ibn Mas'ud radhiyallahu Allah anasema juu yake, anasema kusinzia kwenye dhikr, kwenye kumtaja Allah, ni dalili ya unafiki. Eh, wallahi anasema ni sehemu fulani katika unafiki. Na unafiki unaweza kuwa ni udhaifu katika imani pia. Sasa si mupesi, hasa ambao wamekaa chini ya mafeni. Tafuta sehemu ya joto kae. Usingizi hauwezi ukaja kwenye joto. Au sio? Ukipata raha ukiegemea, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idha as-suhufu nushirat, na vitabu sahifa zitakapogawiwa, kila mmoja anapewa. Wa qur'a, na ikasoma, nushirat, nushirat ni qira'at Hasim, Asim wa Yaqub, hao wasomaji wakubwa walikuwa wanasoma nushirat, na wengine Nafi na wengineo walisoma nushirat bitashdid. Qala wa idha as-samaa'u kushitat, wa idha as-samaa'u kushitat, na mbingu zote hizi saba zitakapo vutwa kutolewa katika sehemu yake, kuvutwa katika sehemu yake, zinatolewa kabisa katika sehemu zake. Kwa nini? Sio kazi yake, wala sio kazi yangu. Allah subhanahu wa ta'ala amezipanga katika hizi sehemu, na ikifika siku ya kiyama zitakatolewa, zitatolewa katika sehemu yake. Zipelekwe wapi? Yeye subhanahu wa ta'ala anajua. Lakini pia imetajwa katika miongoni mwa tafsiri za fushibat, zinachukuliwa, zinatolewa katika sehemu zake, alafu zinakunjwa. Yawma natwi as-samaa katayi sijilli lilkutub, siku ya kiyama Allah anasema siku hiyo sisi tutazikunja hizi mbingu, sawa sawa na kukunja wewe ni faili lako na karatasi zako. Allah anazikunja, kazi yake imeisha. Subhanallah. Wa idhal jahim su'irat, wa idhal jahim su'irat, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, na jahannam itakapochochewa, zinachochewa jahannam siku ya kiyama, zinazidi kuwaka, zinazidi kukasirika, inazidi kukasirika, hasira yake inaongezeka juu ya waovu. Nasalullah as-salama. tusikutane nayo na atuweke mbali na jahannam. Wa idhal jahimu, aljahim ni kwa ajili ya maangamizi yake na mateso yake ikaitwa jahim. Kila kitu ambacho kinaitwa jahim maana yake maangamizi yake ni mazito sana kubwa, inaitwa jahim. Naudhu billah, Allah tulinde na jahim. Hii ya jahannam su'ira, yenyewe ni jahannam, yenyewe ni moto, lakini siku ya kiyama kwake kunaongezeka. Kwa nini? Inazidi kuwa na hasira jahannam katika siku ya kiyama. Nani anajibu? Jahannam ghadhabu yake inaongezeka. Unataka kujibu wewe? Ni jepesi Muhammad, kwa nini? Siku ya kiyama inaongezeka zaidi na zaidi, na watu wanatupwa ndani yake, watu wanatupwa, wanazamishwa ndani ya jahannam, na inasema hal min mazid, nataka ziada, nataka ziada, ongezeni, ongezeni, kwa sababu mola wake. Ukiuliza kwa nini? Kwa sababu Allah mwenyewe katika siku ya kiyama, nilitaja jana ujuzi, inna rabbi kad ghadiba ghadaban, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna rabbi kad ghadiba ghadaban lam yaghdab qablahu au mitume. Sijui ni nani katika mitume, Ibrahim au sina uhakika. Almuhim, Allah subhanahu wa ta'ala amighadhibika, amikasirika ghadhabu ambayo hajawahi kughadhibika mfano wake, wala hata ghadhibika mfano wake baada yake. Na ndio maana jahannam pia inaghadhibika juu ya waovu. Allah tusamehe, Allah tulinde. Naam. Wa idhal jannatu uzlifat, na pepo ya Allah inasogezwa, inawekwa karibu na waja wa Allah waumini, na kadri inavyosogezwa na hao waja wema ni furaha yao inaongezeka. Wa idhal jannatu uzlifat qurribat li awliya illa, imekuwa ni karibu zaidi kwa ajili ya mawali wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma ij'alna minhum. Alimat nafsum ma ahbarat, yote yaliyotangulizwa yaliyotajwa ni kama dibaja fulani, maandalizi fulani. Allah subhanahu wa ta'ala atakwambia kila nafsi katika siku ya kiyama, matendo yake yote iliyoyatenda yatahudhurishwa mbele yake, imma khairi au shari. Kama ni khairi zitaletwa, na kama ni shari waliyadhu billah zitahudhurishwa mbele yake. Yote hayo ni matendo yako. Naam, hawezi kukanusha, hawezi kuruka, hawezi kukataa, na shari zote hizi ni zako wewe. Naam, ni amali yangu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema fala uqsimu bil khunnas, anaapa subhanahu wa ta'ala, au uqsimu, fala maana yake ni at-taukid, ni msisitizo juu ya kiapo chake. Maana yake mimi ninaapa, bil khunnas, al khunnas ni zile nyota, alati takhnas, zinadhihirika usiku na mchana zinapotea. Kila mmoja anaweza katizama sasa hivi nje, zinaonekana, umeziona ustadhi ulipoangalia nje, hazionekani, subiri baada ya maghrib zitaanza kuonekana. Dalili, Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kwa hizi nyota ambazo zinaitwa khunnas. Khunnas zinaonekana usiku, zinapotea mchana, zinajificha biidhnillah. Aljawari alkunnas, aljawari ambazo zinatoka katika sehemu zake katika usiku mchana zinaenda sehemu zingine, zinahama kutoka sehemu fulani zinaenda sehemu zingine. Al-kunnas, ambazo zinatoka kutoka sehemu fulani katika usiku zinaenda zinatua katika sehemu fulani katika mchana. Kunnas, sawa ndugu zangu, zikihama kutoka vituo vya usiku zikaenda katika vituo vyake vya mchana, hii zinaitwa kunnas. Haya maneno yanasahulika. Kwa hiyo wewe unaposoma mara kwa mara, unapokumbushwa au unapokumbusha, yanabaki. Kwa hiyo unaweza sasa hivi ukaambiwa nini maana ya fala uqsimu bil khunnas, utasema Allah mtukufu, Mola subhana wa ta'ala mtukufu anaapa kwa nyota ambazo zinadhihirika katika usiku na zinajificha katika mchana. Aljawari al-kunnas, zikitoka katika zile sehemu zake katika usiku, kutoka kwake kutoka sehemu za usiku, vituo vyake katika usiku kwenda katika vituo vya mchana, vinaitwa kunnas. Nitakuuliza baada ya siku mbili utasema sikumbuki, tulisoma maana yake, lakini usikumbushwa mara kwa mara mara kwa mara. Na ndio maana tuliamrishwa mara kwa mara kusoma Qur'an, tukumbushane kusoma tafsiri mara kwa mara, ili maana zake zibaki katika nyoyo zetu. Imamu akisoma na unajua maana ya Qur'an, aljawari alkunnas wallayli idha as'as, Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kwa usiku unapopungua mwisho wake kabla ya alfajr, wakati wa kuondoka kwa usiku. Hii inaitwa as'as, unaelekea kuondoka, unapokaribia kuondoka ndio as'as. Alafu baada yake subuh, asubuhi unapoingia, tanaffas, kupambazuka. Ukisali sala ya alfajiri, hasa katika siku hizi unaona dalili za jua, zile rangi za nyekundu inaonekana, ili ndo tanaffas. Na usiku unapoondoka as'as, na alfajiri unapopambazuka tanaffas. والصبح اذا تنفس, hivi viapo ni utangulizi kwa ajili ya hii aya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema innahu, hii Qur'an, hakika hii Qur'an, la qawlu rasulin karim, ni maneno yaliyoletwa na mtume mjumbe aliyekarimu tukufu, ni Jibril aliyeshuka na hii Qur'an. Innahu latanzilu rabbil alamin, hakika hii Qur'an imeteremshwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia ya rasul mjumbe mkarim Jibril. Nazala bihi ar-ruhul amin, ameshuka nayo roho mwaminifu aliaminika juu ya wahi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipeleke hii sura, anaipeleka kama yalivyokabidhiwa, hazidishi wala hapunguzi. Ndio maana Allah akamuita mwaminifu, nazala bihi ruhu, roho mtakatifu mwaminifu Jibril alayhi salam, dhiquwa, ni mwenye nguvu. Dhiquwa ni mwenye nguvu. Dhiquwatin inda dhil arshi makin, yeye mwenyewe ni mwenye nguvu. Jibril aliamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala abebe vijiji vya Lutia au Lut, vikabebwa vijiji vyao kwa ncha ya mbawa, ana mbawa 600 Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alimuona mara mbili. Mara ya kwanza alimuona kwa maumbili yake, sadda al-ufuq, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Kwa mara ya pili alimuona aliposhuka, inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa, karibna al-arsh. Alimuona na alimuona vile vile katika al-barha ya Makka, mashariki ya Makka. Alipomuona kwa maumbili yake, sadda al-ufuq, aliziba anga, kafunika mbingu kuanzia mashariki mpaka magharibi, akapoteza fahamu. Na huyu ni Jibril, ni khalq min khalqillah, ni kiumbe miongoni mwa viumbe wa Allah. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alimpa nguvu kubwa. Alikuja katika vijiji, mji wa Qaum Lut, alizamisha mbawa yake katika ardhi, kisha akawapandisha mpaka mbinguni, mpaka juu, alafu akawatupa majumba yao, mifugo yao, kila vitu vyao vyote vimedondoka juu yao. Allah mwenyewe subhanahu wa ta'ala anasema dhi quwwa, anamsifu Jibril, anasema ana nguvu huyu. Na ndio maana akipanga saf anakuwa ni mstari wa kwanza peke yake, wal malaika nyuma yake safan safa, wanamheshimu, wanamheshimu. Na mara nyingi akitajwa anatajwa peke yake. Qul man kana aduwan lillahi, qul man kana aduwan li Jibril, ha, qul man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril. Kwani si Jibril miongoni mwao atakayekuwa ni adui kwa Allah na malaika wake na Jibril na Mikael? Fa inna Allah aduwwun lil kafirin, hakika Allah adui kwa makafiri, wanaomkufuru Allah, Allah ni adui wao. Amemtaja Jibril peke yake, na yeye ni namba moja katika uchamungu, namba moja katika unyenyekevu na katika kumtii Allah, kumnyenyekea Mola wake subhanahu wa ta'ala. Kawaida si mtu akimpewa uwezo mkubwa anakuwa na kiburi, la, Jibril la. Dhi quwwatin inda dhil arsh, yani mwenye al-arsh Allah subhanahu wa ta'ala, makin, ana daraja, amemakinishwa na nafasi mbalimbali, amepewa madaraka mbalimbali. Muta'in, muta'in, anatiiwa, mtiifu. Yeye kwanza ana mtiifu kwa Allah, anamtii Allah na malaika wote wanamtii, anatiiwa na malaika. Amini, ni mwaminifu juu ya wahi. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia washirikina wa Makka, wama sahibukum bimajnun, hakuwa rafiki yenu, ndugu yenu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bimajnun, hakuwa mwenda wazimu, la, bali mwenye akili timamu. Alipokuleteni, alipokuleteni, alipokuleteni al-Qur'an, hakuwa ni hana wazimu, bali ni mwenye akili timamu, ana akili timamu, anaelewa. Na ndio maana mlikuwa mnamkubali na walikuwa wanamuita as-sadiq, ni mkweli, al-amin, aliyemwaminifu, mpaka kugonga miaka 40 naitwa sadiq, mkweli, ni na aliyemwaminifu. Sasa alipoanza kusema mwabuduni Allah peke yake, mimi ni mjumbe wa Allah, Allah anakatazeni na shirki, msiabudu masanamu, akaanza kumfungia majina ya ajabu. Huyu ni kichaa, huyu anafundishwa na mzungu mmoja, mzungu anamfundisha yeye Mwarabu, alafu anafundishwa na mzungu, inakuwaje sasa? Leita ingekuwa anamfundisha, anafundishwa na mzungu, hii Qur'an ingekuwa kidogo kuna ndani yake mushkil katika grammar za Kiarabu, katika matumizi ya Kiarabu. Lakini wenyewe walishindwa kuleta mfano wa Qur'an ambayo ni asili ya lugha yao, itakuwaje atafundishwa na mzungu? Ningesema angalau wamemfundisha Mwarabu mwenzake, lakini nimesema kuna mzungu mmoja, kijana mmoja alikuwa akiishi katika mji wa Makka anamfundisha Muhammad. La ilaha illa Allah. Wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin. Na kwa hakika alimuona Jibril mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alimuona Jibril mashariki ya Makka, bil ufuq, yani katika sehemu ya juu. Mwinuko wa Makka katika upande wa al-Bathha inaitwa ufuq, sehemu ya juu. Al-Mubin ni sehemu iliyo wazi, ukipanda juu yake unaona mji mzima wa Makka, kwa sababu mji uko chini na ile sehemu iko juu. Kapanda juu akamwona Jibril, inaonekana kabisa wazi. Wala qad ra'ahu bil ufuqil mubin. Kisha akasema Allah subhanahu wa ta'ala kumsifu mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wama huwa ala al-ghaib bidhanin, na hakuwa Muhammad bakhili katika ufikishiaji wa ghaib wa wahi. Akipewa na Allah, akifundishwa na Mola wake subhanahu wa ta'ala, yeye anafikisha, si mwenye kuizuia ghaibu, anajipendelea, hataki watu wafahamu wajue sheria ya Mola wao na mwongozo wake. La, hakuwa ni bakhili, bali alikuwa anatakia kheri, na ndio maana alikuwa anafuata mpaka majumbani mwao, anagonga milango yao, anawaomba, anawabembeleza, nisikilize jamani. Hakuwa sallallahu akbar sallallahu sallam ala nabina Muhammad. Kwa hiyo maana ya banin, maana yake ni bakhili, ni mchoyo, hataki kuwafundisha watu. Sasa hivi kuna baadhi ya walimu Allah amemjalia ni mjuzi wa juzu mbili tu, ha, ni mjuzi wa juzu mbili, anawafundisha watoto wa madrasa, au watoto wasivuke juzu amma. Ole wake atakayevuka juzu amma, atamtafutia mazingira yote ya kumshughulisha ili abaki katika juzuni. Akampa huyu mtoto, hawa watoto yaanza kufundisha hivi, na atawashughulisha kwenye dufu mpaka wawe mahudari, na kupiga kasida na kupiga naye na, lakini maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala hakubali, anakuwa mkali juu yao. Maskini huyo. Khairukum, mtume sallallahu alayhi wasallam anasema khairukum, mbora wenu, man ta'allama al-Qur'ana, ni yule aliyejifunza Qur'an, wa 'allama, na akaifundisha. Ukimfundisha huyu aya mbili Qur'ani yote ameifadhi, kila aya anaisoma, kila harf anaigusa katika kitabu cha Allah, inaingia katika hisabu yako kwa Allah. Huyu kama mimi maskini, ha, maskini hajui. Laiti angejua angemwambia, wewe ni kijana wangu, elimu yangu imeishia katika juzu amma, na wewe ni masha Allah. Akamchukua kwa kushirikiana na mzazi wake, akampeleka katika sehemu nzuri ili aweze kusonga mbele, hata kama atakuja kuwa imamu wa Tanzania, imamu wa Makka. Maana tukisema imamu wa Makka haiwezekani, ile sehemu ni khas kwa ajili ya raia wa Saudi Arabia. Imamu mkubwa katika taifa zima, wewe una hasara gani? Hakuna hasara juu yako. Na kuna wengine anawafundisha watoto ili wapate zawadi kwenye mashindano. Hapa kama nia yako ulipata asilimia fulani katika zawadi ya mtoto, maana mtoto hawezi kushiriki kwenye mashindano peke yake, lazima atoke kwenye madrasa. Madrasa inakuwa imesajuliwa au imeshirikishwa kwenye mashindano, na mtoto atapata milioni ngapi? Dola 5000 ni sawa sawa na milioni 11. Milioni 11, mwalimu anasema mimi napata milioni 3 au milioni 5. Maana hiyo singekuwa mimi, wewe ungekuwa ni upepo. Sasa mimi ni milioni 5 na wewe milioni 5. na akipewa gari basi adu wadui sasa unaanza baina ya mwalimu na baina, kwa sababu hatusomishi lillah mpaka watoto wanakuwa wanahamasishwa, someni mtakuja kushiriki kwenye mashindano, wewe utakuja kupewa gari, wewe utakuja baba yako na familia mtatajwa kwenye uwanja wa taifa. Mwambie wewe soma, siku ya kiyama wewe utakuwa ni sababu ya kuingiza baba yako katika pepo ya Allah. Na ndio maana vijana wanakuwa hawana ikhlas, ila ni wale ambao Allah amewachagua. Imam ameletwa Ustadi Abu, huyu inshallah atakuwa anasalisha katika Ramadhani. Watu wanasikia harufu ya sigara chooni hapa. Wanakuja wanamkamuta, wanamuona imamu wetu anatoka. Sasa sio ni imamu, ingekuwa ni mtu mwingine tungesema ni binadamu. Ana udhaifu wake kibinadamu, shetani amemzidi, nafsi yake imemshinda, lakini imamu anapunavuta sigara kwenye vioo vya msikiti, ni choo cha msikiti. Angalia mtihani hapa. Kwa nini? Kwa sababu wanasomeshwa Qur'ani bila kusomeshwa madhumuni ya Qur'ani, adabu ya Qur'ani. Wallahi al-azim, ma inda Allah yaliyokuwa kwa Allah ni kheri, kheri kwa ajili yako wewe kuliko sijui dola 5000, na kama zimetolewa kwenye riba fahamu kwamba hazina baraka. Maana hata mabenki pia yanashiriki kwenye mashindano. Kama mfano ni hizi hele za riba, hele za riba hazina khairi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia yamhaqu Allahu ar-riba, anaiteketeza, anaipoteza Allah riba, haina khairi kwako. Sasa vipi ukisoma lillah, unataka radhi za Allah, malipo yake, wallahi al-azim dunia itakufuata, si wewe unaifuata. Sasa kuna tofauti baina ya dunia ikikufuata na baina wewe kuifuata dunia. Ikikufuata dunia unaiongoza wewe kilila, lakini ukifuata wewe dunia unaguuzwa wewe kwa ajili ya dunia, mwisho unaiacha akhira. Wama huwa ala alghaib bidhanin, sifa ya mwema anakuwa anatakia watu wake heri. Kwani kuna aibu gani kesho ikisemwa fulani shekhi mkubwa ni mwalimu wake yule mnyonge ambaye anajua juzu amma peke yake? Si khairi yao, au si ustadi? Ni khairi kwako. Kama atakuwa mwadilifu akisema fulani ni mwalimu wangu kanifundisha mimi, hii ni khairi kwako. Lakini wanaoshughulisha watoto, wanawafundisha sana dufu, wanawafundisha sana mpaka mtoto akikua na kuwa, kuna wakati mwingine hana tabia nzuri. Na sisi tunashuhudia na tunaona kuna baadhi ya sherehe, kuna baadhi ya mikusanyiko ya maulidi, vijana wanakuwa katika mazingira gani? Hao ni vijana wa madrasa, walimu madrasa, walimu wa Qur'an, hawla quwwata illa billah. Namuomba Allah tuongoze sote katika akhlaqi za Qur'an na tabia za Qur'an. Wama huwa biqawli shaytanir rajim, hi Qur'ani si qawli ya shaytani rajim. Ni nani shaytani? Iblis. Nini maana ya rajim? Aliyefukuzwa katika rehma ya Allah, amefukuzwa, hayupo katika rehma ya Allah, na ndio maana naitwa rajim. Baadhi ya wazazi msije mka hujui nini maana ya jina la rajim, ukasema mtoto huyu mimi namuita rajim. Kwa nini? Mtoto wa jirani anaitwa rahim, na mimi mtoto wangu nampa jina la rajim? La, rajim maana yake amefukuzwa na rehema ya Allah. Walhamdulillah, Indonesia huko kumtu akitaka kumpa mtoto wake jina anafungua kwenye mushaf, macho yake kidondoka katika neno lolote ndio jina la mtoto. Anaweza kawa anaitwa idhabu, nendeni, ukamwita mtoto nendeni, kalla, akamwita mtoto kalla, hapana. Au khinzir, hapana, khinziri nguruwe yani. Fa aina tadhhabun, Allah subhanahu wa ta'ala anawauliza hao mnaelekea wapi? Ya Rabbi Allah, au mtaelekea wapi? Hakuna pa kuelekea, yani pa kukimbilia. Naweza mkajificha na adhabu ya Allah? Kuna njia nyingine ya kumkimbia Allah? Hakuna. Kwa hiyo mwisho siku mtaelekea kwake, hakuna pa kukimbilia. In huwa illa dhikrul lil alamin, in huwa illa dhikrun lil alamin, haikuwa hii Qur'ani isipokuwa ni ukumbusho kwa walimwengu wote. Aljin ni ukumbusho kwao kina sisi, afwan, aljin majini ni ukumbusho kwao na wanadamu ni ukumbusho kwetu sisi. Lima insha, kwa anayetaka kukumbuka. Sikumba unafosiwa unapigwa ili uifuate Qur'an, hapana, ni khiari yako wewe. Ukitaka kukumbuka wewe mwenyewe utakumbuka, wala hujapigwa, hujalazimishwa. Kwa nini unalazimisha watu? Pepo ni Allah na moto ni Allah. Siku ya kiyama tuhesabu waja wake mwenyewe. Kwa nini unachukua bunduki juu ya watu? Unawalazimisha watu. Liman shaa minkum ayastaqim, kwa anaitaka miongoni mwenu kuifuata na kubaki juu yake, kudumu juu yake. Aniyastaqim, kubaki na kudumu juu yake. Wama tashauna illa an yashaa Allah, na hamtataka isipokuwa akitaka Allah subhanahu wa ta'ala katika kadari yake ya mwanzo ambayo amekwisha ifahamu juu yenu, kwamba fulani atakuwa mwema, fulani atakuwa ni muovu. Rabbul alamin, mola wa kila kitu, mola wa ulimwengu wote, anaitaka kuwa msimamo na msimamo, basi ametaka kwa idhini ya Allah. Na asiyetaka kuwa na msimamo kuifuata Qur'ani, basi ametaka pia kwa idhini ya Allah. Nini maana yake maneno hayo? Maana yake kwa lugha nyepesi, Allah subhanahu wa ta'ala ameshajua fulani kabla hajazaliwa na wakati alipokuwa ni maji katika mgongo wa baba yake, kwamba baadaye atakuja kuwa mwema, akaandika fulani atakuwa ni mwema. Hata kama mwanzo wake haukuwa ni mwanzo wa kheri, lakini mwisho wake ni mwisho wa wema. Na ndio maana hamtataka ila akitaka Allah katika kadari yake ya mwanzo. Allah ameshajua kwamba wewe utakuwa mwema, ameandika. Na vile vile yule ambaye atakuwa ni muovu na mwisho wake ni mwisho wa uovu, amekwishaandika katika ubao uliohifadhiwa kabla wewe hujazaliwa, na baba yako na babu yako na ukoo mzima na silsila na asili yote, mwanzo mpaka mwisho. Allah subhanahu wa ta'ala ameshajua kwamba wewe utakuwa ni muovu, na sallallahu alaihi wasallam atusalimishe, kaandika fulani atakuwa ni mwisho wa muovu, akaandika. Kwa hiyo kila mmoja anafuata kadari yake, ni hukumu ya Allah ya mwanzo juu yake, lakini haimaanishi ya kwamba Allah amemlazimisha. Wewe sasa hivi kukaa hapa kwenye darasa, ni nani aliyekulazimisha? Umelazimishwa? Kuna mtu ambaye amepigwa, ameletwa kilazima kukaa kusikiliza Qur'ani na tafsiri yake? Hapana, hakuna aliyelazimishwa. Na ndio maana kuna baadhi wako na kuna wengine wameondoka kwa hiari katika swala la taa. Una hiari yako, ukimtii Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ameandika fulani atakuja kwa hiari yake, na ndio maana imeandikwa mwisho wake ni mwisho wa kheri, na fulani atakuwa ni mwovu. Yeye mwenyewe amekimbia kheri, ameifuata shari. kwa khiari yake itaandikwa. Na ndio maana siku ya kiyama atakaposimamishwa mbele ya Allah akiambiwa, angalia, hii ndio sehemu yako jahannam motoni, na hii ni sehemu yako katika pepo ya Allah, nakubali. Hawezi kusema kwa nini umenidhulumu. Hapana, wewe mwenyewe unakiri, fa'tarafu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wakakiri bidhambihim, kama dhambi yao, fasuhqa, umbali uliombaya ulioje kwa ajili yao, bi ashabi sa'ir, kwa ajili ya watu wa moto. Allah tusalimishe. Tunaishia leo hapa, kesho bi idhnillah tutaingia katika sura Ahsanta.